1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. 100 keer bedankt is niet hetzelfde als 100 tanks. President Zelensky zei dat gisteren na afloop van het overleg in het Duitse Ramstein. Gaan we zo meteen over praten. En Nieuw-Zeeland heeft een nieuwe premier. En daarover gaat u horen in het nieuws met Jan van der Putten. Minister Ollongren van Defensie verwacht binnen een paar weken een besluit over de levering van tanks aan Oekraïne. Dat zei ze in Nieuwsuur. De kwestie stond centraal op de defensietop in het Duitse Ramstein. Ollongren benadrukt dat alle westerse landen Oekraïne blijven steunen en dat het land veel wapens krijgt. Zometeen meer daarover. De jongerenafdeling van de PvdA, de Jonge Socialisten, is zo goed als failliet, schrijft NRC. Dat zou komen door financieel wanbeheer. Meer dan een ton aan uitgaven door twee voormalige penningmeesters is niet verantwoord, zegt het huidige bestuur van de Jonge Socialisten. Mogelijk worden ze juridisch vervolgd. De PvdA heeft in november de jongerenorganisatie onder curatele gesteld. De Jonge Socialisten, met ongeveer 2000 leden, kreeg in december zijn derde penningmeester in een half jaar tijd. Er is een opvolger voor premier Ardern van Nieuw-Zeeland, die afgelopen week haar aftreden aankondigde. De opvolger is de huidige minister van Politie en Onderwijs, Chris Hipkins. De Sociaaldemocraten stemmen morgen over zijn benoeming, maar dat is volgens Nieuw-Zeelandse media een formaliteit. En dat betekent dat Hipkins de nieuwe premier wordt. Jacinda Ardern stopt omdat ze naar eigen zeggen niet genoeg energie meer heeft om een goede premier te zijn. Een bedrijfspand in Almelo is volledig uitgebrand. In dat pand zaten onder meer een kringloopwinkel, een sportschool en een pakketdepot van PostNL. Er was niemand aanwezig toen de brand rond gisteravond 9 uur uitbrak. Rond 2:30 vannacht gaf de brandweer het sein brandmeester. Ook het nablussen duurde nog lang. Het pand was niet meer te redden. De oorzaak van de brand in Almelo is nog niet bekend. Vannacht is de eerste Arriva-nachttrein van Groningen naar Schiphol gereden. Persbureau ANP meldt dat er zo'n 65 passagiers aan boord waren. Op het perron in Groningen waren actievoerende machinisten aanwezig om te protesteren tegen de hoge werkdruk en voor een hoger salaris. De afgelopen dagen lag het streekvervoer grotendeels plat vanwege stakingen. Die nachttrein tussen Groningen en Schiphol gaat eens per week rijden. Een paar weken geleden startte Arriva ook met een wekelijkse nachttrein van Maastricht naar Schiphol. Het dodental door de lawine in Tibet is opgelopen naar 28. De zoektocht naar overlevenden is zo goed als afgerond. Het dodental stond donderdag nog op 8. Het ongeluk gebeurde bij de stad Ningxi in het zuidwesten van Tibet. Door de lawine kwam een grote massa sneeuw en ijs terecht bij de uitgang van een tunnel. Ook auto's kwamen vast te zitten. 53 mensen werden onder de sneeuw vandaan gehaald. Volgens Chinese media is er met drones en reddingswerkers gezocht naar overlevenden. En het weer. Eerst nevel of mist. Het kan glad zijn. Verder vandaag droog met wolken en zon. En het wordt 1 tot 3 graden. Ook morgen zon en bewolking. In het oosten mogelijk wat sneeuw. En dan wordt het een graad of 3. Ster. Meer burgers. Meer sigaren. Meer streamen. Meer voetbal. Meer autoracen. Meer tattoos. Ja, maar... waar dan nog? Meer alles. Dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. Vanavond in Kassa. De helft van de basisschoolleerlingen die van school afkomt, heeft ernstige leesproblemen. Wat gaat er verkeerd en wat moet er gebeuren? Je ziet het vanavond in Kassa om 7:15. En Kassa is tegenwoordig niet meer op NPO 1, maar op NPO 2. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Ik ben Nixie Arts uit Oosthuizen en mijn opa Theo had maar 4 jaar ALS. Steun onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS. Ga naar ALS.nl en doneer. Geen tijd te verliezen. Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, keuringsdienst van waarde en binnenste buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Eigenlijk kunnen we nog alles makkelijk zelf. De boodschappen, het huishouden. Ja, we kunnen hier nog jaren blijven wonen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Daarom maken we de beste trapliften. Al meer dan 50 jaar. Kies ook voor een traplift op maat. Koninklijke Autolift. Kijk op autolift.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Er gaan dus in elk geval voorlopig geen Leopard 2-tanks naar Oekraïne. Dat was de uitkomst van het Ramstein-overleg gisteren. Ministers van Defensie uit 50 landen bespraken daar hoe Oekraïne verder militair ondersteund kan worden. En het kan dus wel met zware wapens. Nederland gaat bijvoorbeeld het Patriot-systeem leveren. Maar omdat Duitsland nog met te veel andere landen twijfelt over het sturen van Leopard 2-tanks, blijft een besluit daarover voorlopig uit. Nou, kolonel Han Bouwmeester is hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen. Sander, goedemorgen. Had u nou gisteren verwacht dat Duitsland toch door de bocht zou gaan? Nou, het leek er aanvankelijk wel op dat dat zou gaan gebeuren. Dus het was toch nog wel eventjes verrassend dat uiteindelijk Duitsland voorlopig nog niet heeft toegezegd. Nee, want de weg voor zware wapens ligt open. En ook Duitsland levert, net zoals Nederland, ook al die panzerhauwitzer. Dus waar komt nou die huivering nog steeds vandaan, denkt u? Nou ja, je ziet het niet alleen bij Duitsland, hè, want ook Amerika levert nog steeds geen tanks. En dat hebben ze ook niet aangeboden. Ik denk dat beide landen heel beducht zijn op hoe Poetin en de hogere kaders in het Kremlin op deze stap reageren. Want dan gaat het ook om beeldvorming. Want het is niet het zwaarste wapen wat wordt aangeboden. Want zoals je zelf al schetste, de panzerhauwitzer heeft eigenlijk een veel zwaarder kaliber. Verschiet veel zwaardere granaten. En dat is niet het geval met een Leopard en ook niet met een Amerikaanse Abrams-tanks. Maar het wekt de indruk dat het een sterk aanvalswapen is. En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat zowel de Duitsers als de Amerikanen heel voorzichtig zijn om die aan te bieden. Ja, en de aanval, of in elk geval de tegenaanval, dat is juist waarom Oekraïne die tanks nodig zegt te hebben. Wat kan Oekraïne met zo'n Leopard 2, mochten ze die krijgen? Nou, een Leopard 2 is gewoon een wapen. Hè? Er wordt vaak over aanvals- en verdedigingswapen gesproken. Militairen hebben het daar nooit over. Een wapen is ervoor om een tegenstander uit te schakelen. Kijk, het is heel effectief als je een offensief of een aanval in moet zetten. Zeker als dat in de Donbass-regio gebeurt met grote open vlaktes. Want daar is een Leopard uitermate geschikt voor. Maar een Leopard tank is ook heel erg effectief als je die in een verdediging moet inzetten. Ja, waarom? Nou ja, hij kan grote open vlaktes beslaan. Hij heeft een kanon daarop zitten. En met een Leopard kun je zo 2,5 tot 3 kilometer ver schieten. Als je op die afstand ook al je doelen ziet, dan is het in een mum van tijd kun je daar je loop op richten en je granaten op afschieten. En dat is bijzonder effectief. Ja, want zo'n panzerhauwitzer, met zo'n zwaarder kaliber kanon, zoals u beschreef, die kan eigenlijk alleen maar recht vooruit schieten. Dus als je een ander doel wil raken, dan moet je je hele wagen draaien. Nou ja, nee, ook de panzerhauwitzer die kan best wel over de flanken schieten. Maar een Leopard kan zijn bovenstel, zijn toren waar de loop uitsteekt, kan die ook 360 graden rondom draaien. Maar een panzerhauwitzer ziet zijn eigen doelen niet. Dat is hoe de artillerie werkt. Dat noemen we ook wel een keten. De artillerie heeft speciale mensen voorin zitten. Dat noemen ze de waarnemers. Die kijken, die weten ook precies waar de doelen zitten. En die geven de gegevens door naar achteren. En daar worden dan de standen ingesteld bij die howitzers. En dan weet die howitzer helemaal over die langere afstand naar voren te schieten. Daar zit het verschil bijvoorbeeld. Ja, maar goed, dan hebben we het over verschillen die kennelijk heel groot zijn, maar dan toch ook in de praktijk misschien niet zo heel groot zijn. Duitsland zegt, en dat hoorden we ook gisteren bijvoorbeeld Kajsa Ollengren zeggen, die daarbij was namens Nederland, minister van Defensie, dat er nog meer landen zijn die huiverig zijn om ze nu te leveren. Heeft u een idee welke landen dat eigenlijk zijn? Nee, dat weten we niet precies. Ook Ollengren heeft dat verder niet aangegeven. Maar het is toch eigenlijk heel raar dat er dus kennelijk een groep landen is die dit tegenhoudt voorlopig, maar dat we niet weten welke landen dat zijn. Ja, nee, maar ik denk dat dat de landen ook Duitsland tijd willen geven om even orde op zaken te stellen. Kijk, Duitsland heeft net afgelopen week een ministerswissel bij Defensie gehad. Boris Pistorius is nu aangetreden. Afgelopen jaar is het ministerie geleid door Christina Lambrecht. Maar zij had niet zo'n hele goede reputatie. En ik heb wel vernomen, ook van Duitse collega's, die erover zeiden van de deur is absoluut nog niet in het slot gegooid. Zo heeft Pistorius ook toegestaan dat landen die wel Leopards hebben en ook Leopards willen schenken, daarvan vindt hij het best dat Oekraïners alvast op de Leopard worden opgeleid. Dus dat zijn eigenlijk tekenen dat er in Duitsland nog meer tijd nodig is. Ja. En we moeten niet vergeten, kijk, in Duitsland is er sinds de Tweede Wereldoorlog ook een pacifistische onderstroom in de maatschappij. En ook zeker in de politieke partij van Pistorius. En ik denk dat er even aan geknutseld en tijd nodig is om ook die mensen daarvan te overtuigen. Even knutselen waren de woorden van Han Bouwmeester. Dank u wel. NPO. 11 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Dan gaan we even door, want we noemden haar al. Kajsa Ollongren, die was gisteren in Nieuwsuur. En ze was er natuurlijk om te spreken over de wapens die Nederland aan Oekraïne levert. 2 lanceerinrichtingen van het Patriot luchtafweersysteem. In de Tweede Kamer werd ook het sturen van F-16's geopperd. Maar dat is volgens Ollongren nog niet aan de orde. Nou, ik zou daar niet over willen speculeren. Dat ligt nu inderdaad niet op tafel. We hebben het nu vooral over die luchtafweer. En we hebben het over de capaciteit die Oekraïne vraagt rondom tanks. Maar we hebben het ook vooral over het voortzettingsvermogen van de Oekraïne. En dat is eigenlijk veel meer dan de nieuwe wapens. Dat gaat ook over het steeds kunnen leveren van munitie, ja, van reserveonderdelen, van trainingen. Want op die manier stel je ze in staat om dat gevecht te blijven voeren. Nou, Duitsland aarzelt dus om Leopard tanks te leveren. Is er voor Ollongren eigenlijk een grens? Wat zal ons land zeker niet leveren? Ik denk dat het niet verstandig is om te zeggen dat je iets niet gaat leveren. Ik denk dat het verstandig is om te kijken juist wat je wel kunt doen en hoe je dat in samenwerking met al onze bondgenoten kunt doen. Dus gevechtstroepen is dan misschien de rode lijn, zei minister-president Rutte vandaag? Nee, maar dat is natuurlijk echt iets heel anders. Mm-hmm. De Oekraïners vechten en die geven hun leven. Ja. Wij geven wapens. Maar alles wat ze daarvoor nodig hebben, behalve boots on the ground, dat kunnen we niet uitsluiten. Dat moeten we niet uitsluiten, nee. Bij Op 1 zat gisteravond Tim Hofman. Hij is uitgeroepen tot journalist van het jaar voor de onthullingen van zijn programma Boos over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. En de prijs, zegt hij, voelde als een erkenning voor Boos. Ik vond het ook heel eervol dat we vanuit vakgenoten erkenning kregen. Boos is natuurlijk als een kleurrijk belletje-trekprogramma begonnen, ja, met een missie, hoor. Dus daar wil ik ook niet stom over doen. Maar en dat hebben we echt heel langzaam omgekat tot een waardig journalistiek platform. Althans, dat was de bedoeling. Dat is de route die we proberen af te leggen. Ja. Dit voelt als een kers op de taart. Nou ja, voor mij en het team, denk ik. Ja. Een bijzondere avond voor Johnny de Mol. Na maanden keerde hij weer terug met zijn talkshow 7:30. Of de talkshow, die was er al, maar hij ging hem weer presenteren. Hij stopte in 2022 met die presentatie nadat er een anonieme beschuldiging van wangedrag was geweest. Bij zijn terugkomst vroegen ze gasten hoe het nu met hem ging. Ja, met mij gaat het heel goed eigenlijk. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik ben een gelukkig en een dankbaar mens. En was nu een beetje je levensplan? De komende tijd? De komende 50 minuten kijken of dit nog een beetje lukt en leuk is. Nou ja, en voor zover bekend is het gelukt en was het misschien ook wel leuk. Ander nieuws, Jan van der Putten, goedemorgen weer. Goedemorgen. Gaat over de uithalers van cocaïne uit de Rotterdamse haven. Het Openbaar Ministerie gaat voor het eerst die uithalers vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie, meldt RTL Nieuws. Die uithalers proberen gesmokkelde drugs uit zeecontainers te halen. En door ze te vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie kunnen verdachten veel zwaardere gevangenisstraffen krijgen dan gebruikelijk. Ze kunnen dan 6 jaar de cel in. Het OM wil de uithalers al langer meer vervolgen, maar daarin ging de rechtercommissaris tot nu toe nooit mee. Nu dus wel. De Syrische vluchteling die dinsdag werd opgepakt in Arkol werd al in 2018 op een internationale nieuwssite genoemd als leidinggevende bij de veiligheidsdienst van IS. Dat schrijft de Volkskrant. De 37-jarige verdachte wordt op de nieuwssite omschreven als de emir van de Veiligheidsdienst van Islamitische Staat. Daar staat zijn volledige naam erbij, zijn strijdersnaam, dus noteert u maar. Toch kreeg de man in 2019 een verblijfsvergunning in Nederland. D&D, de immigratiedienst, wil niet zeggen waarom hij die heeft gekregen. Mensen in Groningen met schade aan hun huis door aardbevingen krijgen een hogere vaste vergoeding, meldt het Dagblad van het Noorden. Nu kunnen ze €5.000 krijgen. Het instituut Mijnbouwschade Groningen werkt aan een vergoeding van €10.000. En dat moet nog dit jaar geregeld zijn, staat in het Dagblad van het Noorden. En in Trouw staat dat wethouders steeds vaker de politiek verlaten vanwege hun gezondheid. Tussen 2018 en 2022 legden 88 wethouders hun werk neer. Allemaal om gezondheidsredenen. Twee keer zoveel als in eerdere periodes. Een van de oorzaken is de hoge werkdruk. De wethoudersvereniging zegt in Trouw dat die deels komt door de extra taken die gemeentes allemaal hebben gekregen in 2015. Bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg. En voor die wethouders betekent dat dan meer en vooral ook veel complexer werk. Juist. Nieuw-Zeeland heeft een nieuwe premier, Chris Hipkins. Dat is de opvolger van Jacinda Ardern. Dat was de enige kandidaat die zich gemeld heeft. Contact hebben we met correspondent Meike Weijers in Australië. Goedemorgen. Hi, nou, goedemorgen. Goedemorgen. De leiderschapsstijl van Jacinda Ardern, die hebben we de afgelopen jaren leren kennen natuurlijk. Waarom staat Chris Hipkins bekend? Nou, Chris Hipkins staat vooral bekend als de coronaminister. Hij stond tijdens de coronapandemie vaak naast Jacinda Ardern. Hij was verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid. En hij staat wel bekend als een vrij doortastende politicus. Hij houdt ook van een politieke stijl en een stevig, het politieke spel. Mm-hmm. En een heel stevig debat. En wat dat betreft heeft hij wel een andere stijl dan Jacinda Ardern. Want ja, zij was vooral bekend om het zoeken naar verbinding, heel vriendelijk zijn, dat had ze enorm hoog in het vaandel. En haar relentless positivity, dus enorme positiviteit. Nou, Hipkins heeft daar ook wel iets van. Hij is blijkbaar vrij grappig, maakt regelmatig grapjes in het parlement, steekt ook wel de draak met zichzelf. Zijn bijnaam is Chippy. Dat doen ze regelmatig in Nieuw-Zeeland, ook in Australië, de namen afkorten. En ja, dat past eigenlijk ook wel bij zijn vrij jongensachtige voorkomen. Vandaag had hij zijn eerste persconferentie gegeven waarin hij zich toch nog een beetje moest voorstellen. Want hij is niet ontzettend bekend naast dan die corona-persconferenties. Hij vertelde, hij houdt van fietsen, tuinieren. En ook wat betreft zijn doel met waar hij de partij, hoe hij de partij wil leiden, wat dat betreft zit hij wel op één lijn met Jacinda Ardern. Ja. Ze zijn al heel lang bevriend. Wat dat betreft moeten we hem toch nog wat beter leren kennen de komende tijd. Ja, maar goed, hij is dus wel een redelijk uitgesproken persoon, wat jonger. Dus de kans dat we ook hem hier bijvoorbeeld in het nieuws zien door de grappen die Chippy maakt, die is dus wel aanwezig. Ja, ik denk het wel. Ik zag ook een aantal mensen die op straat gevraagd werden in Nieuw-Zeeland naar wat ze van hem wisten. En iedereen kent hem vanwege die bijnaam. Dus ik denk dat hij wat dat betreft wel de wind mee heeft. Ook omdat hij de steun heeft van Jacinda Ardern. Die mensen op straat, want dat is natuurlijk wel cruciaal. Als ik het een beetje goed begrepen heb, was zijn partij, de partij van Ardern dus ook, niet de grootste. Maar omdat de grote het niet eens konden worden, kon zij een partij of een regering vormen. Je zou ook kunnen aanvoeren op het moment dat hij dus niet de grootste partij leidt, moeten die mensen dus weer hun stem kunnen uitbrengen naar de stembus. Ja, dat klopt. En dat gaat ook gebeuren. Op 14 oktober zijn er weer verkiezingen in Nieuw-Zeeland. De laatste verkiezingen trouwens, die heeft Jacinda Ardern toen wel met een enorme meerderheid gewonnen. Maar je hebt gelijk, de laatste tijd was er wat meer kritiek op haar. En ook op haar Labour-partij. Dus het is wel een spannend moment dat ze nu vertrekt. Ze hebben nog een aantal maanden, nog zo'n 9 maanden voor de verkiezingen. En hoewel Chris Hipkins redelijk bekend is, zal hij nog hard aan moeten trekken om te zorgen dat hij kan winnen in oktober. Ja, gaan we kijken of hij ook kan campagne voeren. Meike Weijers, dankjewel. troepen van het Eritrese leger zijn mogelijk bezig om de Ethiopische regio Tigray te verlaten, melden ooggetuigen aan persbureau AP. De afgelopen jaren waren de federale regering van Ethiopië en het Tigrayse bevrijdingsfront TPLF met elkaar in oorlog. Die strijd heeft mogelijk tienduizenden mensen het leven gekost. Sinds november is er een vredesbestand. Correspondent Alice van Gelder volgt Ethiopië vanuit Zuid-Afrika. Goedemorgen. Het leger van buurland Eritrea in een oorlog verwikkeld in Ethiopië en met het TPLF. Waarom houdt Ethiopië zich daar, of Eritrea zich daarmee bezig? Ja, Eritrea is de noorderbuur van de regio Tigray. En inderdaad, zoals je zegt, die hebben zich dus aan de kant van het Ethiopische leger geschaard. Al aan het begin van deze oorlog. En dat komt eigenlijk omdat ze nog een eigen appeltje te schillen hadden met de regio Tigray. Het zijn oude vijanden. Er is ook een grensoorlog in het verleden geweest tussen Tigray, of aan de grens van Tigray en Eritrea. Dus ja, die zijn meekomen vechten aan de kant van de Ethiopische regering. Ja, met ook wel heel veel schade. Hè? Want ik ben in het begin van de oorlog konden we het gebied nog in. En toen ben ik er ook geweest. En toen moet ik zeggen, we hoorden misdaden door alle partijen. Maar heel veel burgers vertelden ons toch ook echt wel over afschuwelijke verhalen van dingen die de Eritreërs deden. Verkrachtingen, plunderingen, burgers die dood zijn gegaan. Dus ja, een belangrijke partij in dit conflict. Ja, die zich dus nu lijkt terug te trekken. Of in elk geval dan uit bepaalde regio's. Ja, inderdaad. Ja, wat we tot nu toe hebben gehoord, of wat AP hoort, want ik moet zeggen, het is nog steeds heel erg lastig om ook dingen te verifiëren, om contact te krijgen met deze regio. Journalisten worden er buiten gehouden. Persbureau AP zegt inderdaad dat ze getuigen hebben gesproken die zeggen dat ze grootschalige troepenbewegingen zien. Dat konvooien van Eritrese soldaten vertrekken uit de grotere steden. De regering heeft dat nog niet bevestigd. En ja, mensen zijn ook wel wantrouwig. Die zeggen van ja, misschien vertrekken ze wel uit die bepaalde steden. Maar stationeren ze zich nu gewoon buiten de stad of aan de grens. Dus ja, die terugtrekking uit Tigray is cruciaal voor dat vredesbestand. Maar ja, de hoop is dus dat gebeurt. Maar verifiëren kunnen we dat nog niet. Nee, en jij bent, omdat er zoveel op het spel staat, dus wat afwachtend begrijp ik. Eerst echt zien ja, dat nee, het absoluut. Gebeurt. Ja, absoluut. Ja, omdat het dus heel gewoon lastig is om informatie te krijgen uit die regio. En ja, omdat Eritrea dus ook nog hun eigen belangen heeft. Hè? Mm. En wat ook heel belangrijk is, dit bestand is getekend. Maar Eritrea zat niet aan de onderhandelingstafel. Het was echt een bestand tussen de regering en tussen de TPLF. En de vraag is dus inderdaad hoe Eritrea daarin staat. En in hoeverre hè, de Ethiopische regering echt tegen hen ook kan zeggen, stap nu op uit ons land. Ja, ze kwamen binnen om nog een appeltje te schillen. En de vraag is of ze dat in hun ogen nu gedaan hebben. Ja, absoluut. Ja. En ja, ze moeten wel weg om dit vredesbestand een kans te geven. Ja. Want deel van het vredesbestand hè, is dat de TPLF zich gaat ontwapenen. En daar zijn ze ook al mee bezig. Maar je kan je voorstellen, als er nog een vijand in je midden is, want ja, er worden nog steeds ook wandaden gemeld, nee. Dan ga je wapens natuurlijk niet inleveren. Dus vandaar dat ja, we echt wel de vinger aan de pols moeten houden en moeten proberen te achterhalen hoe het nu staat met die Eritrese troepen, met de weinig informatie die er is. Alice van Gelder, dankjewel. Ja, en Rammstein is heel veel in het nieuws. En als ik dan de kans heb om een plaat van de groep Rammstein te draaien, dan laat ik die natuurlijk niet liggen. De fans van het eerste uur die herken je aan de tekst op het t-shirt Ein Mensch brennt. Dat komt niet uit het nummer Deutschland van Rammstein, wat u waarschijnlijk ook kent. Nee, dat komt uit het nummer Rammstein van Rammstein. Bent u nog aan het snoezen op de zaterdagmorgen, dan zeg ik druk die knop nu even in. Zit u bijvoorbeeld in de auto? Ja, dan kan die wel even harder. Rammstein. Rammstein, ein Mensch brennt. Rammstein.

De jonge socialisten zijn zo goed als failliet door financieel wanbeheer, meldt NRC. De jongerenorganisatie van de PvdA stond sinds november onder financieel toezicht van de partij. Het is onduidelijk waar ruim 100.000 euro uit de partijkas is gebleven. 66 vrouwen en kinderen die waren ontvoerd in Burkina Faso zijn bevrijd door veiligheidstroepen. Vorige week werden ze gekidnapt, vermoedelijk door jihadisten. En vannacht reed de eerste Arriva-nachttrein van Groningen naar Schiphol. Er waren een kleine 70 passagiers aan boord en die nachttrein gaat eens per week rijden. Toen ik vanmorgen hier naartoe reed, was het nog wit. Dus dat betekent, Johnny Willemsen, goedemorgen, dat het nog steeds koud is. Goedemorgen. Ja, het is op de meeste plaatsen vriest het, tussen 0 en min 5. Alleen op de Wadden is de temperatuur boven het vriespunt. Maar daar komen een paar winterse buien voor. Dat geldt ook voor het westen van Friesland. Er trekken een paar sneeuwbuitjes over. Die trekken zuidwestwaarts, dus ook het noorden van Noord-Holland krijgt daar komende uur mee te maken. Maar de rest van de dag verloopt overal droog. Ja, en morgen? Morgen is het ook op veel plaatsen droog, maar krijgt juist het andere gedeelte van Nederland, namelijk het zuidoosten, met name de provincie Limburg, mogelijk wat sneeuwval. Daarbij verder in de rest van het land veel wolken, temperatuur rond een graad of 2, 3 in de middag. En blijft het wit volgende week? Maandag en dinsdag worden dit soort dagen ook, zeg maar, zoals vandaag en morgen, vrij veel wolken, af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. En daarna wordt het toch ietsje zachter, met temperaturen die weer naar normaal gaan, dus zo'n 6 graden overdag, met ook weer wat neerslag en dan voornamelijk waarschijnlijk regen. Tja, gedaan met de sneeuw. Johnny Willemsen, dankjewel. Graag gedaan. Het nieuwe jaar kan een verandering in je toeslagen betekenen. Want de toeslagen zijn dit jaar hoger en meer mensen hebben er recht op. Dus, ook als je inkomen niet veranderd is, check waar je recht op hebt, pas aan, indien nodig, en door. Met je goede voornemens. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Kijk wat er voor jou verandert op toeslagen.nl/pasaan. Dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee. Zo kun je met Toyota Private Flex Lease voor slechts €20 per maand extra al na een jaar kiezen voor een kleinere of grotere auto. Toyota. Let's move forward. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Kies wat er vandaag bij je past. Voor maar €20 extra per maand kun je met Toyota Private Flex Lease al na een jaar kleiner of groter gaan rijden. Bereken je tarief op toyota.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Vanavond in Kassa. De helft van de basisschoolleerlingen die van school afkomt, heeft ernstige leesproblemen. Wat gaat er verkeerd en wat moet er gebeuren? Je ziet het vanavond in Kassa om 7:15. En Kassa is tegenwoordig niet meer op NPO 1, maar op NPO 2. Bij Jumbo zijn het de gratis eentje extra weken. Nu tot en met dinsdag. Elstar appels of conferenceperen, gratis eentje extra. Diverse Jumbo broden, gratis eentje extra. En alle soorten Robijn, ook gratis eentje extra. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. 8:05. Elke werknemer moet toegang krijgen tot een vertrouwenspersoon. Daar praat de Tweede Kamer komende week over op initiatief van GroenLinks. Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen leidt mensen op tot vertrouwenspersoon, ongewenste omgangsvormen en integriteit. En directeur bij dat instituut is André Kreuze. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Nou ja, genoeg om over te praten. En er is natuurlijk een hoop te doen geweest het afgelopen jaar rond grensoverschrijdend gedrag. Dat moet u teruggezien hebben in de opleiding. Dat is absoluut het geval. Er zijn veel meer mensen die op de opleiding zijn gaan volgen. Bij ons is er sprake van een toename van, ik denk 53% meer mensen. En je ziet het nu ook voor de komende periode wel, waar we doorlopend eigenlijk wachtlijsten hebben. Ja. En los van het aantal opleidingen, verandert de inhoud ook door het maatschappelijke debat? Ja, in de basis is de inhoud eigenlijk wel vrijwel identiek gebleven. Omdat ja, ongewenst gedrag en alles rondom psychosociale arbeidsbelasting, daarin is niet zoveel veranderd. Er zijn wel andere vraagstukken die aan de orde gekomen zijn. En met name waar cursisten ook mee komen, zeg maar, waar ook aandacht wel besteed wordt in de opleidingen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de verantwoording van de leidinggevende. De voorbeelden waar ze zelf mee te kampen gehad hebben of nu te horen gekregen hebben. Of wanneer ze bijvoorbeeld in hun omgeving zeggen, ja, ik word vertrouwenspersoon of ik ga de opleiding volgen voor vertrouwenspersoon. Ja, dat het toch wel anders is dan dat het eerder was. En dat mensen nu ook wel meer beseffen van, ja, je hebt soms best wel te maken met complexe meldingen. Ja. Zoals ook wel blijkt uit de media ook bijvoorbeeld. Ja. Heeft de functie dan meer status gekregen of meer gewicht gekregen? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Waar het eerder in Holland zo was dat een vertrouwenspersoon zelf moest boksen, zeg maar, binnen een organisatie om zijn positie of zijn functie goed uit te kunnen voeren, is er sinds vorig jaar toch best wel veel veranderd op dat vlak. En hebben veel vertrouwenspersonen ook, en dat ontdekken ze ook echt, zeg maar, draagvlak vanuit bestuur, directie of management. Ja, en volgende week dus dat wetsvoorstel dat behandeld wordt in de Tweede Kamer. Die status van die functie, krijgt die ook een verankering in die wet? Ja, die wordt wel iets anders. Een van de zaken wat bijvoorbeeld gebeurd is, is dat de vertrouwenspersoon straks dan ook bescherming krijgt. Bescherming vergelijkbaar als een medezeggenschap of een preventiemedewerker. Mensen van de OR bijvoorbeeld. En die bescherming zit dan bijvoorbeeld op benadeling. Of het voorkomen van benadeling. Dat dan niet mag plaatsvinden. Je bedoelt dat als een vertrouwenspersoon bijvoorbeeld een leidinggevende ter verantwoording roept, dat die vertrouwenspersoon daar dus niet door geschaad kan worden? Nou ja, een vertrouwenspersoon zou een leidinggevende niet zo snel rechtstreeks ter verantwoording gaan roepen. Maar het kan zo zijn dat de vertrouwenspersoon uiteindelijk moet hij onafhankelijk kunnen functioneren binnen een organisatie. Ja, soms kan het wel eens zo zijn dat een bepaald deel van de organisatie niet zo blij is daarmee. Dus benadeling, dan moet je meer denken aan de kans op promotie bijvoorbeeld. Bij interne vertrouwenspersonen, want daar hebben we het dan over. Ja. Dus het is bijna de vraag aan de orde of er ook een vertrouwenspersoon voor vertrouwenspersonen is. Maar dat is weer een andere discussie. In deze wet dus ook de verplichting voor bedrijven, weliswaar met een overgangstermijn ook, om een vertrouwenspersoon te hebben. Heeft u een beeld van hoeveel bedrijven überhaupt nog geen vertrouwenspersoon hebben? Ja, de cijfers daarover verschillen nog wel een beetje. Een van de laatste rapporten die ik daarover gelezen heb, en die is van, ik geloof, 1,5 jaar geleden. Daar spreekt men over 51% van de bedrijven die een vertrouwenspersoon hebben. Dus 49% niet. Niet, ja. Dat is toch nog vrij veel. Dat is vrij fors. Ja, en die 49% zijn dat bijvoorbeeld de kleine bedrijven waar het ingewikkeld is om een vertrouwenspersoon te hebben? Ja, of het ingewikkeld is, weet ik niet. Maar ik denk dat wel met name bij de kleinere bedrijven dat zo is. Nou ja, als wij met z'n tweeën een bedrijf hebben, dan moet één van ons tweeën een vertrouwenspersoon zijn. Dat bedoel ik met ingewikkeld. Ja, ja, zijn of, en die opties zijn er ook. En we zien ook steeds meer organisaties daartoe overstappen om gebruik te maken van externe vertrouwenspersonen. En die traint u ook? Die trainen wij ook. En is daar nog een verschil tussen of je van een bedrijf komt zelf of dat je extern bent? Voor het uitvoeren van de functie? Ja. Nee, dat is minimaal. Eigenlijk niet. Nee, maar nu is het natuurlijk wel zo dat zo'n klein bedrijf, hè, wij met z'n tweeën moeten dan extern iemand inhuren, daar gaat onze omzet. Merkt u huivering? Ja, ik zeker zijn er kleinere organisaties en bedrijven in het MKB die daar wel huiverig over zijn. Aan de andere kant denk ik ook dat daar prima oplossingen voor zijn en echt extreme kosten te voorkomen ook. Ja. André Kruse, dank voor het gesprek. Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen is hier de directeur van Verzorgde Opleiding tot Vertrouwenspersoon. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Al ruim een maand is het onrustig in Peru. Er werd begin december Pedro Castillo afgezet. Die was president, maar hij wilde het parlement ontbinden. En toen brak er een soort revolutietje uit. En zijn opvolger, Dina Boluarte, ligt slecht bij de achterban van Castillo. Ondanks haar belofte vervroegde verkiezingen uit te zullen schrijven. Nou, dat heeft geleid tot rellen, bijvoorbeeld afgelopen donderdagavond. Demonstratie in de hoofdstad Lima. En meerdere mensen die raakten daarbij gewond. En een historisch gebouw aan een centraal plein dat ging in vlammen op. Marijke de Waard, als onderzoeker op het gebied van mensenrechten schendingen verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en heeft ook in Peru gewoond en gewerkt. Goedemorgen. Goedemorgen. Een hele lange inleiding. Mijn naam is Meike de Waard, sorry. Oké, dat staat hier ook Meike de Waard. Ga ik vanaf nu goed doen. In elk geval, u heeft in Peru... Kent u dat gebouw en dat plein waar die demonstraties nu plaatsvinden? Ja, ik ken dat plein heel goed. Dat is sowieso wel een verzamelplek. Ja, dat ken ik inderdaad. Ja. Ja. En die mensen die daar dus nu staan om te demonstreren tegen de huidige president Boluarte. Wie zijn dat eigenlijk, die demonstranten? Ja, dat is een goede vraag. Het is niet pers. Kijk, Pedro Castillo was zeg maar een beginneling in de politiek. Vakbondsleider, nou, docent, afkomstig uit het binnenland. Zoals dat je vaak ziet met protesten, de achterban is afkomstig uit allerlei hoeken, letterlijk van het land op dit moment. Mm-hmm. Maar wat ze wel verenigt is natuurlijk hun eis dat Dina Boluarte aftreedt. Dat de vervroegde verkiezingen, nog meer vervroegd worden. En dat. Dat er eindelijk wat gaat veranderen in het land. Ja, even om de politieke kleuren te begrijpen. De huidige president, de vorige president. Wat is nou het grote verschil tussen die twee? Ja, dat is een goede vraag. En tegelijkertijd heel lastig om te duiden. Je zou kunnen zeggen, maar het is... In Peru, zeker de laatste jaren, kunnen partijleiders nogal switchen tussen partijen of nieuwe partijen beginnen. Okay. Gechargeerd kun je zeggen dat de vorige links, de vakbondsleider, het linkse spectrum representeert. En Dina Boluarte, ja, zij was zijn vicepresident, maar ze zit al een stuk meer naar het midden en richting... Nou, je zou bijna kunnen zeggen het rechts. Ja, nou ja, dat is fijn dat je die tegenstelling noemt. Want als ik die hoor in de context van Peru, dan denk ik meteen terug aan het lichtend pad. Officieel terroristische organisatie, van toen aanslagen gepleegd, maar inderdaad ook communistisch, links. Zit er een relatie tussen toen en nu? Dat is altijd. Dit ligt echt heel gevoelig. En dit is eigenlijk ook precies wat er gebeurt. Want. Hiervoorop denk ik dat het belangrijk is om te zeggen dat Peru is een land wat al decennia lang gekenmerkt wordt door een gigantische ongelijkheid. Dus het is een land dat rijk is, veel grondstoffen, maar eigenlijk maar zeker bepaalde groepen in de hoofdstad kunnen daarvan profiteren. De elite. Dus hele andere groepen niet, precies. Veel andere groepen niet. En het lastige is, of het jammer is eigenlijk, dat zodra er groepen zijn die veranderingen eisen. Dus laten we zeggen, weer sociale gelijkheid, meer eerlijke verdeling van de inkomsten en de rijkdom. Maar ook gewoon educatie, onderwijs, gezondheidszorg, et cetera. Dat direct die link wordt gelegd met het terrorisme. Dus nu ook, de protesten worden gedemoniseerd door de overheid. Er wordt letterlijk gezegd, men wil de macht hier in Lima grijpen. Dat gaan we voorkomen, het zijn terroristen. Maar als dat het verweer is van de huidige machthebbers, dan is de kans dus klein dat zij tegemoet gaan komen aan die eisen die in uw woorden misschien best wel heel legitiem zijn. Ja. Ja, en de kijk, er is zeker vandalisme. Het loopt ook tijdens de protesters, zeg maar. De demonstranten gebruiken veel geweld. Maar dat moet zeker ook meegenomen worden. Maar wat er nu aan de gang is natuurlijk een politieke repressie. Ja, en dat gaat dus de komende tijd in elk geval leiden tot meer demonstraties eerder, denkt u? Ja. Ja, maar ja, hoe harder de repressie, dat zien we natuurlijk andere landen ook. Ja. Hoe meer banger mensen worden. Dat is ook een feit. Kijk, in Lima is niet het geweld gebruikt vanuit de politiemacht zoals in de andere steden. Toch omdat het de hoofdstad is. Er wonen veel andere mensen ook. Ja. Maar ik weet niet of dat zo blijft. Er is een in andere regio's is een noodsituatie, dus is veel meer geoorloofd. Veel meer geoorloofd dan in de hoofdstad Meike de Waard. Dank u wel voor het gesprek. Ja, en dan maar eens even kijken wat de sport te bieden heeft. Nou, tennis. Vannacht is er weer volop getennist in Melbourne op de Australian Open. Wesley Kolhof, de Nederlander, won met zijn Britse partner Nels Kupski van de broers Stefanos en Petros Tsitsipas in de derde ronde van het dubbeltoernooi. André Rublev versloeg in de derde ronde van het Grand Slam toernooi Daniel Evans. En in de andere partij won de 19-jarige Deen Holger Rune van de Fransman Hugo Humbert. En in de volgende ronde treffen Rublev en Rune elkaar in de strijd om de kwartfinale. Memphis Depay is gepresenteerd bij Atletico Madrid. Depay komt voor, naar gezegd wordt, 3 miljoen euro over van Barcelona en heeft in Madrid een contract getekend voor 1,5 jaar. En bij zijn presentatie vertelde Depay over het gesprek dat hij had met trainer Diego Simeone. Most of the important things that he said that he want to make me feel home. He tried to of course make sure that I adapt really quick to the team and I'm looking forward to that. Of course, he's known for a lot of passion, a lot of success with the club. And he want me to be ready, so I try to be ready as soon as possible. Nou, wat zegt dan de trainer? Hij hoopt dat Depay zich zo snel mogelijk thuis voelt bij Madrid en dat hij zich snel aanpast aan het team. En Depay zegt dat Simeone bekend staat om zijn passie. En Depay wil zo snel mogelijk klaar zijn om te spelen. Juventus kan Champions League voetbal volgend seizoen waarschijnlijk wel vergeten. De club heeft maar liefst 15 punten aftrek gekregen en zakt daardoor van de derde naar de 11e plaats in de Serie A. Juriaan van Wessem, volger van het Italiaans voetbal, vertelt waar Juventus voor gestraft is. In de boekhouding van Juventus, maar eigenlijk ook van andere clubs, transferbedragen eigenlijk over werden gewaardeerd. En dan kunnen ze daarop natuurlijk makkelijkere leningen sluiten bij banken en allemaal dat soort kredietwaardigheid maken. Gesjoemeld dus eigenlijk met transfers. En naast de puntenaftrek zijn de oud-voorzitter en oud-technisch directeur van Juventus ook gestraft. Zij zijn voor 24 en voor 30 maanden geschorst. En morgen om 2:30 de klassieker Feyenoord-Ajax. Voor Ajaxie Davy Klaassen is het zijn 12e keer tegen de aartsrivaal. Er zat niet eerder zoveel druk op de wedstrijd als nu, zegt hij in het AD. Klaassen schaamt zich voor de huidige reeks. Het is alarmfase 1. Wij moeten Feyenoord verslaan, zegt hij. En over de vraag of een verlies van Feyenoord het ontslag van Ajax-trainer Alfred Schreuder betekent. Als Ajax dus verliest, dan wil Klaassen niks van zeggen. Dat is niet aan mij, zegt hij. Nee, het lot van de trainer van Ajax in handen van Feyenoord. Het kan verkeren. Ja. Kijk, en het leuke van zaterdag, het begint een beetje een trend te worden, is dat je elke zaterdag een nieuw jaar hebt. Vorige week waren de Berbers in Noord-Afrika aan de beurt en deze week is het aan de Chinezen, want het Chinese nieuwjaar wordt dit weekend gevierd. Verslaggever Roel Pauw is daarvoor op weg naar Den Haag. En ja, ik heb een beetje zitten googlen en zelfs met de uitspraakhulp, ik kwam er niet achter, Roel. Hoe wens je iemand gelukkig nieuwjaar in het Chinees? Ja, ik was wel bang voor dat je dat zou vragen, Sander. Ik heb het hier een beetje rondgevraagd en ik heb zelfs geoefend, maar ik ga het niet op de nationale radio voordoen. Lafaard zijn we allebei. Precies. Wat is er te doen in Maar er zijn mensen die dat veel, veel beter kunnen. Dat is bijvoorbeeld Iris. Zij is de dochter van Atom Tso. En Atom Tso is de organisator van de landelijke viering van het Chinese nieuwjaar hier in Den Haag. Iris, gelukkig nieuwjaar in het Chinees. 新年快乐. Kijk. Het klinkt zo makkelijk, maar om het na te doen. Ik waag me niet aan. Het is trouwens wel heel bijzonder dat dat gelukkig nieuwjaar hier weer klinkt in het stadhuis in Den Haag. Want 2 jaar kon het niet vanwege dat vermaledijde corona. Maar nu wordt de hal van het stadhuis helemaal in gereedheid gebracht voor de viering. De eerste muzikanten zie ik binnenlopen met hun instrumenten. De wat kille zaal hier is aangekleed met mooie rode doeken. Rood is belangrijk in het Chinese nieuwjaar, meneer Tso. Ja, rood brengt geluk in Chinees. Dus we houden echt van kleur rood. Dus heel veel kleur rood. Rode stropdas. Iris heeft een rode jas. Ja, dus alle bennen zijn voornamelijk heeft rode kleur. En rode stoelen, rode wandbekleding. Dus rode lampionnen. Alles is rood. En officieel is het morgen pas nieuwjaar. Hè? Dus, maar de festiviteiten beginnen nu al. Sterker nog, we trekken er 15 dagen vooruit voor dat nieuwjaar. Ja, volgens de Chinese traditie mogen we 15 dagen lang vieren. En vandaag is de oudjaarsdag. Maar we vieren in Den Haag de landelijke viering altijd op zaterdag. Dus daarom hebben we vandaag vieren we het Chinese nieuwjaar in Den Haag. Ja. Is dat voor jou ook nog bijzonder, een nieuwjaar vieren met andere Chinezen in Nederland? Ja, want het is heel erg anders dan de normale voor Nederlanders, het Chinees nieuwjaar. Dus ja, en we eten veel meer en je krijgt ook geld. De kinderen tenminste. Die krijgen wat geld in een rood pakje. Ja, precies. Dat is de beroemde rode envelop. Die geven ouders, grootouders aan hun kinderen en kleinkinderen. En daarmee begint het jaar van voorspoed. Want als het goed is, zit er wat in die rode envelop. Ja, de rode envelop is altijd gevuld met geld. Dus de kinderen kijken naar uit. Elke jaar. En hier in de hal staat een konijn. Want het is het jaar van het konijn. Dat heeft te maken met de Chinese dierenriem. Vorig jaar was het? Ja, vorig jaar was het volgens mij de koe, de oks. De os, ja. Ja, de os. En nu dus het jaar van het konijn. Wat kunnen we verwachten dit jaar? Vooral voorspoed. En de konijnen zijn heel snel. Dus ze zijn ook heel erg gentle en zo. Okay. Dus allemaal welvaart dit jaar. En langzaam aandoen. Laten we op. Ja, maar daarnaast staat konijn ook voor geluk en vrede. Dat kunnen we wel gebruiken, een beetje vrede. Ja, dus dat wordt een heel goed jaar. Dus we hopen dat dat twee roerige jaren dit jaar gewoon goede jaar wordt. Ik zie de lichten aangaan op het podium. Daar gaat straks van alles en nog wat gebeuren. Er zijn ook kraampjes waar je kennis kunt maken met Chinese tradities. Bijvoorbeeld calligrafie, de theeceremonie en papier vouwen. Ik wens u een heel fijne dag, een hele fijne viering en nogmaals, gelukkig nieuwjaar. Roel Pauw zei dat vanuit Den Haag, het Chinese nieuwjaar, het jaar van het konijn. Misschien heeft u het bordje alles zien hangen. Kern met Pit, predicaat voor een geslaagd bewonersinitiatief. En dat initiatief dat bestaat dit jaar 45 jaar. Er worden vandaag 115 bewonersinitiatieven gehuldigd. Er gaan nog eens 150 initiatieven van start. En het beste initiatief per provincie wordt bekendgemaakt. Nou, Kern met Pit is een onderdeel van de KNMH Foundation. En dat is een foundation, een stichting die burgerinitiatieven ondersteunt. Annemarie Jortsma is daar voorzitter van. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en ik moet beginnen met een bekentenis. Ik heb nog nooit zo'n bordje zien hangen. Wat zijn nou die bewonersinitiatieven waar zo'n bordje bij kan staan? Nou, misschien komt u uit de stad. Nee, ik heb 16 jaar in het buitenland gewoond. Maar ik heb een check gedaan en meerdere mensen hebben geen idee. Dus nee, vertel. Dat is waar, dat klopt. Nou, Kern met Pit is, zijn bewonersinitiatieven waarbij adviseurs van de KNHM hun vrijwillig bijstaan. Bijvoorbeeld met het helpen van verwerven van vergunningen, fondsenwerving, communicatie, netwerk, of je buren enthousiast te krijgen met de gemeente. En dat vindt plaats door het hele land. Het is eerlijk gezegd, vroeger was het bijna alleen op het platteland, maar vandaag de dag gelukkig ook in stadswijken. Want het is ook heel interessant om te zien dat die initiatieven veranderen ook in de loop van de jaren. Die volgen ook een beetje de trend. Ja, hoe dan? Bijvoorbeeld toen er bezuinigd werd op de bibliotheken, zag je plotseling veel meer bibliotheekkastjes. In het begin waren het toch vooral speeltuinen. Tegenwoordig zien we eigenlijk ook wel best wel vaak mensen die bezig zijn met energiebesparing, zoals warmtekamers. Ook overigens met voedselbanken of maaltijdapps of duurzaamheid. Er zijn tegenwoordig repaircafés, die zijn heel vaak ook ontstaan uit zo'n initiatief. Of een heel slim idee om broodzakken te kunnen hergebruiken. Nou, dit jaar zien we ook heel veel beweegtuinen waar mensen dan elkaar kunnen ontmoeten. Eigenlijk is Kern met Pit vooral gericht op sociale cohesie. Zorgen voor elkaar, ontmoetingen, eenzaamheid tegengaan. Dus als je zo'n bordje wil hebben, dan moet dat element er in elk geval in zitten. Nou ja, het moeten bewonersinitiatieven zijn. Wat voor dingen je ook bedenkt, waardoor je mensen bij elkaar brengt, waarbij ze samen dingen gaan doen. Dat is eigenlijk de kern van Kern met Pit. En dat is ook waarom wij hiermee bezig zijn. Maar is het dan heel grofweg gezegd eigenlijk, overal waar de gemeente, de provincie, het Rijk gaten laat vallen en bewoners, burgers daar inspringen, dat dan zo'n initiatief is? Nou, dat kan. Maar op Kern in Dorpskernen was natuurlijk sowieso altijd al heel veel burgerinitiatief, zonder dat de gemeente minder deed. Maar dat was meer omdat de gemeente niet zo heel veel deed. Daar deden zij meer. En nu zie je het ook wel vaak op plekken waar inderdaad nieuwe problemen zijn die dan aangepakt moeten worden.

Doe mee met Actie Kerkbalans. Het NOS Radio 1-journaal. Er werd geskiet afgelopen week in Davos, maar er werd natuurlijk ook gepraat. Kloof tussen arm en rijk moet kleiner worden, was daar bijvoorbeeld te horen. Dit keer waren het de miljonairs zelf die dat zeiden op het World Economic Forum. Tegelijkertijd werden er ook weer rapporten gepresenteerd die uitwezen dat die kloof het afgelopen jaar juist weer is gegroeid. Feike Siebesma, jarenlang topman bij DSM en nu commissaris in lid van de Raad van Toezicht van het Forum van en dus ook in Davos geweest. En we spraken u, goedemorgen trouwens meneer Siebesma, we spraken u afgelopen maandag toen u nog naar die ontmoeting moest gaan. Wat zijn voor u de hoogtepunten geweest? Wat is het belangrijkste dat is, eruit is gekomen? Dat er op dit moment, goedemorgen, heel veel crisissen zijn in de wereld. Dat is iets van alle tijden, maar er zijn er nu al heel erg veel. De Oekraïne domineerde de meeting natuurlijk, want dat heeft een grote impact. Niet alleen voor Europa, maar de hele wereld. Maar ook natuurlijk energie, deels gekoppeld aan Oekraïne, deels niet. En daardoor de inflatie en daardoor issues over energie en waar we dat vandaan moeten halen. De energietransitie, ook gerelateerd aan klimaat weer. De inflatie en klimaat hebben weer effect op honger en armoede in Afrika. Dat geeft weer immigratie enzovoort. Dat was wel heel erg dominant in Davos. Ja. Andere is dat in heel veel gebieden ook weer een klein beetje voor zichzelf aan het kiezen zijn. In Amerika met zogenaamd mooi geformuleerd de Inflation Reduction Act om de inflatie tegen te gaan. Maar het is ook een klein beetje protectionisme voor Amerika. India heeft iets vergelijkbaars, China enzovoort. Dus enerzijds heel veel crisissen die we nog niet opgelost hebben en anderzijds ook een beetje gebieden die voor zichzelf kiezen. Ja, en als we het dan hebben over een crisis, de klimaatcrisis. De beelden gaan dan de wereld over van al die privéjets die op al die vliegveldjes staan daar in de buurt. Steekt u dat dan? Is dat dan niet een heel stom signaal om af te geven? Klopt. Ja. Spreekt men elkaar dan daar ook op aan? Onderling zo van, ja, dat doen we dan toch niet handig. Misschien moeten we volgende keer toch maar met de trein komen. Ja, nee, dat is een terecht punt. En laat wel zijn, er lopen ook heel veel NGO's. Greenpeace is er, Amnesty is er, andere groene bewegingen. Mm. Er lopen heel veel honderden mensen van media rond. En die spreken mensen daar ook op aan natuurlijk. Ja. Dus terecht. Ja. Kijk, je probeert hier al die crisissen die ik noemde toch met al die gebieden, CEO's, bedrijven, maar ook deze overheden die soms ook een beetje voor zichzelf weer kiezen op te lossen door middel van samen te werken. Nou, dat lukt op sommige terreinen ook wel. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Maar dat moeten we met elkaar doen. En we moeten dan natuurlijk ook de juiste uitstraling geven. Dus heel terecht punt. Toen we u maandag spraken, toen leek u zelf behoorlijk persoonlijk ook geraakt te worden door al die rapporten die laten zien dat die kloof tussen arm en rijk juist gegroeid is. Is daar dan het begin van een oplossing voor gevonden met al die machtige mannen en vrouwen bij elkaar? Ja, nee, dat raakt zeker. Dat is natuurlijk niet goed. En uiteindelijk raakt ons dat allemaal. De kloof groter maken, dat gaat tegen iedereen keren op een gegeven moment. Niet alleen aan de mensen aan de onderkant van die kloof, zullen we zeggen. Kijk, globalisering, en daar hebben we het veel over in Davos, heeft natuurlijk welvaart gebracht voor eigenlijk miljarden mensen. Maar laat wel zijn, niet voor alle landen en ook niet voor alle mensen in alle landen. En dat is niet goed. En een van de thema's die ik ook naar voren heb gebracht en anderen ook besproken is, moeten we globalisering niet veel inclusiever maken? Als het midden van Amerika zijn banen verliest en de twee kusten winnen omdat ze op technologie zitten, maar het midden verliest de cement, de staalindustrie naar andere gebieden in de wereld. Ja, dan kan je wel zeggen, Amerika is er totaal op vooruit gegaan. Maar dat voelen mensen die in het midden van Amerika leven, voelen dat helemaal niet zo. Nee. Een goed voorbeeld is eigenlijk DSM in Limburg, toen de kolenmijnen zijn gesloten en er een hele transitie plaatsvond. Is door DSM, door andere bedrijven die daar zaten, door de overheid een heel plan gemaakt. Hoe kan je de werkgelegenheid en de welvaart ook in dat deel van Nederland behouden? En dat zouden we eigenlijk veel meer moeten doen in landen die wel profiteren van de globalisering en de welvaart, maar niet iedereen in die landen. En daarnaast zijn er landen, zoals in Afrika, zoals in Azië, die überhaupt niet veel profiteren. En door klimaat enzovoort steeds meer in de verdrukking komen. Ja. Ja, daar zijn met name initiatieven. En één initiatief is in Davao geboren om voedsel lokaal te gaan produceren. De welvaart lokaal te gaan vergroten. In plaats van alleen maar voedselhulp naar Afrika te gaan brengen. Ja, een concreet voorbeeld van wat er bereikt is in Davao de afgelopen week. Exact. Ja, exact. Ja, sorry, we kunnen hier lang over doorpraten. Moeten we misschien ook zeker een keer doen in een andere context. Maar hier wil ik u in elk geval hartelijk bedanken. Meneer Siebesma, u was erbij deze week in Davao. Het werd hoog tijd voor een museum over de Gelderse geschiedenis. Vonden ze tenminste in Gelderland, want zo'n museum dat is er nog niet. En nu nog steeds niet trouwens. Het is voorlopig nog maar een tijdelijke tentoonstelling. Maar ja, die is er dan wel. Het verloren hertogdom wordt straks officieel geopend. En verslaggever Bo Heijmsen, die mocht alvast gaan kijken. Er wordt nog even flink gestofzuigd hier in het Stadsmuseum in Harderwijk. Een dag voor de opening. Ja, kom maar mee naar boven. Samen met conservator Sophie van Steeneren loop ik de trappen op. Het zijn drie verdiepingen en we beginnen boven. Ja, we beginnen boven en dalen dan af naar beneden. En misschien past dat ook wel heel mooi bij het verhaal van Gelderland zoals we dat hier vertellen. We beginnen eigenlijk heel rijk en welvarend en trots. En ja, langzaamaan werken we toe naar de ondergang van Gelre. Nou, dat klinkt niet heel positief, dit. Nou, laat je verrassen, zou ik zeggen. Kom maar binnen. Ja, kom maar verder. Wij zijn de ridders van Gelre. Misschien op de audiotour horen we René Arendsen en Bas Steeman, journalisten van Omroep Gelderland. En zij maken reportages over de geschiedenis van Gelderland. En in die programma's pleiten zij voor een eigen Gelders museum. Want die was er nog niet. Was er nog niet en is er nog niet. Waarom niet? Ja, dat is de grote vraag. En wij willen eigenlijk met deze tentoonstelling laten zien, Gelderland is het waard. En die behoefte is er wel? Ik denk het wel. Ik denk dat mensen aan het denken worden gezet van, ja, wat wordt dat verhaal van de geschiedenis van Nederland eigenlijk eenzijdig verteld? En zoals in Holland de geschiedenis verteld wordt, dat is absoluut niet zoals de geschiedenis in Gelderland beleefd wordt. Willem van Oranje! Ja, mag ik even, ja? Die Willem van Oranje heeft alles kapot gemaakt in Gelre. Op school leren we dat de 80-jarige oorlog een glorieuze opstand is van de Nederlanders tegen de koning van Spanje. Maar in Gelderland betekent dat tientallen jaren van oorlog en bittere ellende. Iemand als Willem van Oranje wordt neergezet als de grote held. En je zou kunnen zeggen dat hij voor Gelre echt de bezetter was, de vijand. Want wat is het Hollands perspectief en het verschil met het Gelderse? Nou, we zien het Hollands perspectief. Natuurlijk, met name de bloeitijd ligt in de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, waarin Holland en Zeeland de rijke, machtige provincies zijn. En als we dan even naar Gelderland kijken in die tijd van de Gouden Eeuw, zien we dat Gelderland eigenlijk de klappen opvangt, zodat Holland en Zeeland veilig blijven. Is dat hier te zien? Dat stukje is ook hier te zien, ja. Kunnen we er naartoe? Ja, daar gaan we naartoe. Kijk eens goed naar dit schilderij uit de collectie van het Rijksmuseum. We zien een gevecht aan het einde van de 80-jarige oorlog. Het is het jaar 1636. Het Nederlandse leger probeert een belangrijke vesting te heroveren op de Spanjaarden. De Schenkenschans. Het toont dus het beleg, de strijd om de Schenkenschans. En Frederik Hendrik heeft die Schenkenschans weten te veroveren, heroveren op de Spanjaarden. Grote overwinning voor Holland. Maar zo bekijk je het natuurlijk vanuit de ogen van Holland. Maar als we nu het perspectief draaien en zeggen, wat betekent dit voor Gelre? Dan zien we dat hier in 1636 in Gelre nog volop gevochten wordt. Dit is het slagveld, hier vallen doden. Terwijl aan de andere kant heeft die 80-jarige oorlog een paar jaar geduurd en daarna brak de Gouden Eeuw aan. En Gelderland was iedere keer zo'n plek waar dat gebeurde, werd geofferd. Ja, en daar hebben we dus een mooi voorbeeld van. Ik proef een beetje dat gevoel dus nu nog steeds heerst. Nou, zo sterk natuurlijk als destijds zou ik het nu niet willen stellen. Maar soms is het nodig om het even scherp neer te zetten. En dat is ook precies wat de Ridders van Gelre in hun audiotour doen. Ja, vergeet die vaderlandse geschiedenis die je op school hebt geleerd. Ja, dat is allemaal Hollandse propaganda. Het gaat er niet om zielig te doen van kijk ons arm Gelderland. Maar we vinden ook belangrijk dat we dit verhaal vertellen. En dat de mensen hier dan naar buiten lopen en dan toch dat trotse, chauvinistische, ik ben een Gelderlander gevoel meenemen. Ja, Gelre moeten ze roepen allemaal. Ik ben een Gelderlander of misschien ik wil er zelfs een worden. Kom naar Gelderland, want het is hier zo mooi en zo interessant. En dat was een reportage van verslaggever Bo Heimessen. Stapel kranten onder zijn arm, nationaal en internationaal. Jan van der Putten, wat staat erin? Nou, bijvoorbeeld een verhaal over de inspectie Gezondheidszorg. Die start een onderzoek naar commerciële huisartsenketen Centric Health. Dat schrijft dan De Telegraaf. Centric Health zou veel geld opstrijken van zorgverzekeraars, maar nauwelijks normale zorg leveren. De inspectie zegt dat ze de afgelopen maanden steeds meer klachten binnenkregen over Centric Health en dat er daarom een onderzoek komt. De oud-directeur van Theranos, Elizabeth Holmes, heeft een paar weken na haar veroordeling voor fraude geprobeerd te vluchten naar Mexico, schrijft de Washington Post. Holmes kreeg 11 jaar gevangenisstraf omdat ze had gelogen over een bloedtest die haar bedrijf Theranos produceerde. Die test die zou verschillende ziektes kunnen detecteren met 1 druppel bloed. Nou, bleek allemaal niet waar te zijn. En volgens haar advocaten wilde Holmes helemaal niet vluchten na haar veroordeling. Ze wilde naar een bruiloft en ze had de tickets al lang voor haar veroordeling geboekt. En dan wil je toch even langsgaan. Het Financiële Dagblad zegt dat het opvallend is dat Nederlandse bedrijven steeds vaker worden overgenomen door Vlaamse familiebedrijven of investeerders. Bijvoorbeeld Tony Chocolonely, schoonmaakbedrijf Merk HG, bierbrouwerij Hertog Jan en de Prinses Beatrix Sluis in Nieuwegein. Allemaal in Vlaamse handen. Volgens overnameplatform Marktlink zijn Nederlandse ondernemingen voor Belgen relatief goedkoop. En Belgen zien de overname van Nederlandse bedrijven als een makkelijke eerste stap om uit te breiden naar het buitenland, zegt dat platform. Taal en afstand, nou, is allemaal makkelijk, dus doen. En verder gaat het goed met de poolvos. Mag ook al eens gezegd worden, voor het eerst in 25 jaar is het beestje met die spierwitte vacht weer gezien in Engeland, meldt de Barents Observer. Ik lees alles. Poolvossen waren begin vorige eeuw bijna uitgeroeid, omdat ze geliefd waren vanwege hun witte vacht. In 2018 waren er nog maar een paar honderd over. Maar volgens de krant is de populatie dit jaar gegroeid naar een recordaantal van 600 poolvossen. Ja, morgen begint het Chinese jaar van het konijn. Dus die poolvossen die hebben voldoende te eten voorlopig in elk geval. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sander van Hoorn. Tja, de als Duitsland, Frankrijk, Parijs en Berlijn, als die het eens worden over een kwestie, dan verandert er wat in Europa. En dat is al eigenlijk vanaf het begin zo. Morgen gaat de Duitse bondskanselier Scholz op bezoek bij president Macron om dat te vieren, maar ja, ook om te praten, want die as die hapert af en toe de laatste tijd. Hendrik Vos, hoogleraar Europese politiek aan de Universiteit van Gent. Goedemorgen. Dag Sander, goedemorgen. Waarom is die band eigenlijk zo belangrijk al heel erg lang? Ja, Frankrijk en Duitsland, daarmee is het allemaal begonnen in Europa. Hè. Dat waren de aartsvijanden die met elkaar zo vaak oorlog gemaakt hebben. Het zijn landen die ook staan voor andere culturen, hè, de Germaanse en de Romaanse cultuur. En precies 60 jaar geleden hebben de toenmalige Franse president en de toenmalige Duitse kanselier Charles de Gaulle en Konrad Adenauer de afspraak gemaakt: vanaf nu gaan wij en onze opvolgers om de haverklap met elkaar overleggen. Wij houden elkaar op de hoogte van alles waar we mee bezig zijn, van onze bekommernissen, onze prioriteiten. En dat maakt dat je een soort van vriendschap krijgt tussen die twee landen. Ja. We spreken ook over het vriendschapsverdrag die heel diep zit en die niet alleen gaat over de leiders, maar ook over gewone ministers, over ambtenaren. En ja, Frankrijk en Duitsland zijn op die manier heel sterk met elkaar vervlochten geraakt. Ja, en toch, die leiders die vormen dan vaak de beelden. Ik kan mezelf nog herinneren, Helmut Kohl en François Mitterrand hand in hand. Dat soort iconische beelden. En toch, ja, dat lijkt allemaal wat stroever te lopen de laatste tijd. Hoe komt dat dan? Ja, eigenlijk verloopt het altijd stroef. Omdat precies Duitsland en Frankrijk staan voor, ja, als je gaat kijken naar Europese dossiers, staan zij heel vaak aan tegengestelde kanten. Hè. Frankrijk verdedigt de landbouw. Voor de Duitsers is vooral de industrie belangrijk. De Duitsers willen auto's verkopen. De Duitsers staan voor vrijhandel. Frankrijk traditioneel toch iets protectionistischer. Duitsland eist begrotingsdiscipline. Frankrijk eist ja, geen of minder begrotingsdiscipline. Ja, precies, ja. En, dus eigenlijk dus is het op, altijd op heel al veel zo geweest, als die twee het eens kunnen worden, ja, dan volgt de rest van Europa vanzelf, want dan heb je de grootste tegenstellingen overbrugd. Precies, en, ja, en zij, die Fransen en die Duitse leiders, ze zijn geen twee wereldleiders die elkaar zo vaak ontmoeten als de president en de kanselier. Om de paar weken gaan zij dineren, maken zij een wandeling, telefoneren zij met elkaar. En dat maakt dat, ja, dat daar, precies omdat ze elkaar dan zo goed kennen, dat daar de grote compromissen gemaakt worden. Ja, maar dan de, toch, sorry dat ik u onderbreek, even die tegenstelling van nu lijkt dan te zijn. Duitsland zegt van, nou, we doen eventjes wat minder zware wapens aan Oekraïne. Frankrijk wil eigenlijk all-in. Is dat dan de basis, zeg maar, voor de huidige stroeve samenwerking? Ja, dat heeft te maken, denk ik, ook voor een stukje met persoonlijkheden. En het heeft ook te maken met, ja, wat ze kiezen om te benadrukken. Soms zie je dat, bijvoorbeeld Merkel en Sarkozy, daar was zelfs een woord voor, Merkozy, die benadrukte heel sterk dat zij het helemaal eens waren met elkaar. Terwijl als je wat dieper gaat graven, zie je dat ten eerste dat zij over heel veel dossiers het niet eens waren met elkaar. Ten tweede dat zij ook op persoonlijk vlak elkaar eigenlijk niet zo konden uitstaan. Maar er dan wel voor kozen naar de buitenwereld om heel sterk te benadrukken van, wij staan hier als één front. En, ja, en hoe is de chemie tussen Scholz en... Ja, precies. Precies, veel minder, ja. Ja. Maar zijn ze zich daarvan bewust dat dus die as wel iets is waarnaar gekeken wordt? En met andere woorden, gaan we morgen dan toch weer zo'n symbolisch beeld krijgen, denkt u? Ja, ik denk het wel. En dat zal geen prachtige romantiek zijn, maar men zal wel alles doen om te benadrukken van het houdt stand, die afspraak die 60 jaar geleden gemaakt is. Europa kan moeilijk vooruit als Frankrijk en Duitsland niet op een of andere manier overeenstemming vinden. Hè, want noordelijke landen die erkennen zich dan meestal wel wat in het Duitse standpunt, de zuidelijke landen wat in het Franse standpunt. En ja, die Europese Unie is altijd een compromis. Is een fabriek, hè. Je kan maar Europese regels maken als je, ja, ergens dat brede draagvlak vindt. En dat situeert zich toch altijd ergens rond die Franse-Duitse as. Maar, en dat maakt het de laatste tijd wel complexer, Oost-Europa speelt ook mee. Hè. Ja. En de Oost-Europese landen sluiten soms minder makkelijk aan bij ofwel een Duits ofwel bij een Frans standpunt, waardoor dat je meer breuklijnen hebt en het bouwen van stabiele coalities wel wat complexer is geworden dan dat 20 of 30 jaar geleden het geval was. Ja, misschien moeten we er een driehoek van maken met Polen of Hongarije erbij. Maar voorlopig is het een tweehoek, of eigenlijk dus de lijn Frankrijk-Duitsland. Gaan zien wat het morgen oplevert. Henrik Vos, dank u wel. Graag gedaan. Nieuws over de nachtwacht van Rembrandt nu. Komt ook uit België trouwens. Niet de Universiteit van Gent, waar Henrik Vos van was, maar de Universiteit Antwerpen. Die hebben namelijk een ongewone chemische verbinding ontdekt in de nachtwacht. Loodformiaat. En dat zou mogelijk kunnen duiden op het feit dat Rembrandt meer kennis had van chemie dan tot nu toe gedacht werd. En dat soort onderzoek dat geeft ons allemaal meer inzicht in de schilderpraktijk van Rembrandt. Nou, Katrien Keunen, hoogleraar chemie aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd science van het Rijksmuseum. Goedemorgen. Ik sprak het net uit, maar ik had geen idee waar ik het over had. Loodformiaat. Wat is dat voor een stof? Ja, goedemorgen. Ja, het is een stof wat gemaakt wordt, eigenlijk gevormd wordt in de nachtwacht, waarbij het lood uit het loodpigment of de looddroger reageert met zuren, met een klein zuur, en dan krijg je een loodformiaat. En waarom is dat belangrijk om te weten? Nou, we zijn heel erg geïnteresseerd van, hè, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in de nachtwacht, hè, in die 400 jaar, en wat voor materialen gebruikte Rembrandt. En we zien dat in de loop van die jaren, honderden jaren, er eigenlijk allemaal nieuwe producten gevormd worden. En dat is heel erg belangrijk om te snappen waarom de nachtwacht er zo uitziet, maar ook wat moeten we ermee doen. Ja, zou je denken, iets wat al zo lang bestaat en al zo lang op zijn plek hangt, daar weet je toch op een gegeven moment wel alles van? Ja, dat zou je zeggen, maar het is fascinerend. Doordat we nu natuurlijk heel veel nieuwe onderzoekstechnieken hebben en heel veel meer kennis over schilderijen, kunnen we er nog meer uithalen. Dus we ontrafelen eigenlijk steeds meer verhalen over niet alleen de nachtwacht, maar gewoon het onderzoek aan schilderijen. Ja. En daarom is dit onderzoek heel erg belangrijk en waren we ook heel erg verrast toen we dit vonden. Dat dit product hadden we nog nooit eerder in andere schilderijen gezien. En dan ga je allerlei vragen stellen. In andere schilderijen of in schilderijen van Rembrandt? In schilderijen van Rembrandt, maar ook in andere schilderijen. En wat zegt dat over in dit geval Rembrandt? dat hij dat gebruikte? Nou ja, dat is wat wij uit willen zoeken. Hè? En wat wij doen is dat we dan gaan kijken, oké, maar hoe kunnen we dat verklaren? En we hebben eigenlijk allemaal dan modelsystemen ontwikkeld. We duiken eigenlijk in de oude recepten uit de 17e eeuw. Van hoe maakten ze eigenlijk verf in die tuin? Dus dat zijn we gaan namaken in modelsystemen. En tot onze grote verrassing werd het daarin gevormd, dat loodformiaat. Maar je moet met een schilderij ook nog rekening houden dat die 400 jaar oud is. Die heeft allerlei restauratiebehandelingen ondergaan. Dus dat is ook iets waarvan je mogelijk dat formiaat vandaan komt. Dus het is eigenlijk het ontrafelen. Je vindt iets, dat triggert je. En dat geeft eigenlijk weer allemaal nieuwe onderzoek waarbij we willen verklaren waarom zit er dat en wat moeten we ermee. Ja, en wat denkt u te vinden eigenlijk? Dat ze zeggen, waarom heeft hij dat gebruikt? Ja, wat we nu, hè, want dit onderzoek is recent gepubliceerd. Wat wij, onze eerste hypothese is dat Rembrandt eigenlijk een olie gebruikte waarin die gekookte lood toevoegde. Dus eigenlijk een loodolie. En dat eigenlijk met dat lood en dat formiaat wat uit de olie komt, dat loodformiaat gevormd wordt. Parallel denken we dat je mogelijk, hè, in de 19e, 18e eeuw, waar ook vernissen, dus eigenlijk die toplaag op het schilderij toegepast werd, waar ook dit soort olieën gebruikt werden, dat hem ook mogelijk een bron is. Ja. Dus het gaat er eigenlijk om, ja, hoe Rembrandt dat maakte. En als u dan vanmiddag voor de nachtwacht staat, kijkt u dan echt met een hele nieuwe blik naar het schilderij, of dat dan toch ook weer niet? Als wij voor de nachtwacht staan, kijken we elke keer weer met een frisse blik, want elke keer zien we weer nieuwe dingen. Dus ja, het onderzoek voedt inderdaad hoe we naar de nachtwacht kijken. Katrien Keunen, dank u wel voor het gesprek. 3 voor het weekend. Vanavond wordt de Popprijs uitgereikt. Een jaarlijkse prijs voor persoon of artiest die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar kreeg Direct die prijs. En nou gaan we vanavond natuurlijk kijken wie hem vanavond krijgt. De Nederlandse handbalmannen spelen op het WK tegen Duitsland. Wint Nederland, dan heeft de ploeg een goede kans om voor het eerst in de geschiedenis de kwartfinales te halen. Kees Smits speelt net als veel andere Nederlanders handballers in de Duitse competitie. En voor hem is het dus een speciale wedstrijd. We spelen niet meer mee om plezier te hebben of misschien nog een leuk wedstrijdje te spelen. We willen absoluut die achtste finale halen. En we hebben dat, als het goed is, nog in eigen hand. Als we de volgende twee wedstrijden winnen, staan we in de achtste finale, als ik het goed heb. Maar we zijn nog heel ver daarvan verwijderd. En er liggen nog twee wedstrijden tussen, twee hele zware wedstrijden. Dus ik denk dat we zeker allebei wat te verliezen hebben. Ja, we hadden het er net al over. Het lot van de trainer van Ajax lijkt in handen te liggen van Feyenoord. Morgen om 2:30 is die wedstrijd. Eén ding is zeker, wat er ook gebeurt aan het einde van de dag, staan twee Rotterdammers nog altijd eerste. Want de nummer 2, dan hebben we het over AZ, staat op dit moment al op 4 punten. Maar goed, dat is dus morgenmiddag om 2:30. Dat duurt nog eventjes, want eerst hebben we het nieuwsweekend zometeen met Mieke van der Wij en Charles Groenhuis. En ik wens u een heel fijn weekend. Het is tijd om geld te besparen. Wolle sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Eyecatchers bij iWish. Tot 90% korting op de mooiste merkmonturen. Catch them voor iemand anders het doet. Ga naar iWish.nl of kom leuk langs. See you. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen